no me respon. Dos dones dolorides darrere companyia. So de soledat i Sofia. Amic, atén a lo que te dic, encara que sigui per escoltar aquesta paraula per últim pic. No puc viure esperant bons records que se retrasen. He acordat allò que per la boca no me'n passa. Aquell orgull que regales al teu cap, el que no perdones al que està al teu costat. Ja m'he cansat de la simpleria, te dona sempre jo el pas de forma invertida. No m'agrada ser bona persona, m'he donat compte que la soledat mai t'abandona. La primera acció és del go, no compta, per la nit la raó me dona la volta. I me'l rebentesc perquè seré que ser just, donar el doble d'allò que cadascú ha merescut. Clar que ploraria com un ruc, però no puc quan te veig i sent com si mai t'hagués conegut. Enyoraré aquella part irreversible, te recordaré com un amic invisible, però res és vital. Si me feies bé i me feies mal, i si no estàs, me quedo igual. Perdona, ja m'he cansat de perdonar, d'anar i tornar, de ja vi i de ja va. Te demanaria que pensassis abans d'actuar, que actuessis un poc quan t'ho anés a demanar. El temps passa i els conceptes canvien, i aquelles petites teixones que mos unien m'impa la mirada orgullosa a una ullada d'orgull que se desglosa. Som artesans d'allò que destruïm, vivim rotant, filant lo que ferim. Sóc una cançó, una paraula que se sent sola. Mira als teus costats, sabràs per què la meva ment vola. Sofia i soledat, causa i solució. Una me canta i l'altra no me respon. Dues dones dolorides darrere companyia. Sóc de soledat i Sofia. Sofia i soledat, causa i solució. Una me canta i l'altra no me respon. Dues dones dolorides darrere companyia. Sóc de soledat i Sofia. Faig això per oblidar lo que vaig dir en una cançó, perquè música així sol la fa mi do i si repetesc. La base de la vida és el bateig. De moment improviso sobre aquest ritme. So melodia irresistible. Les dones que m'acompanyen són Sofia i Soledat. Tu ets l'únic sentiment dels tres al que puc tocar. Visc conforme de trobar-me perdut. La única exigència és que estiguis tu, que quasi me comprenguis. Amb què fessis l'intent ja me sento més autèntic. Perdona't quan m'ho dit, de què te necessit quan m'he dit i no arrib a res de profit. Res perquè és res de lo que pens, causat per un estat deterior i un sentiment. A vegades me traiciona una reacció i la ment a la rèplica li diu que no. A vegades pens que no s'estimar i m'estimaria molt més no pensar. Una llarga nit planteja preguntes soltes. Un minut al dia me dona les respostes. Per més que doni voltes no me moc del teu costat. Patescament, lo contrari seria lo preocupant. De tant en quant, quan no te veig menys que quan me sobra el temps. Amb la ombra mi reflexe al mirall del món. Serà per això que veig l'opció solament un color. El color de quan tanques els ulls. El color d'allò que desapareix ben lluny. Amb un puny tancat que mai ha colpejat. I a l'altre un bolígraf com fos en l'oscuretat. Sofia i soledat, causa i solució. Una me canta i l'altra no me respon. Dues dones dolorides darrere companyia. Sóc de soledat i Sofia. Sofia i soledat, causa i solució. Una me canta i l'altra no me respon. Pues deixaré el quadern, serà lo millor. Lo que passa és que vull fer massa d'una sola cançó.